الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز علماء الكرام قریب اور دور سے تشریف لانے والے دانشوران قوم و ملت بزرگوں اور بھائیوں اس وقت جو مجلس منعقد ہوئی ہے یہ کوئی جلسہ عام نہیں ہے ایک بیان ہو جائے سننے والے سن لیں اور پھر شکریہ ادا کر دیا جائے آنے والوں کا بھی سنانے والوں کا بھی اور طبیعت خوش ہو جائے کہ بڑا اچھا پروگرام ہوا تو یہ اصل میں ایک رسمی بات ہو جائے گی کیونکہ یہاں جو مجمع ہے یہ عوام کا مجمع نہیں ہے بلکہ یہ خواص ہیں چاہے وہ دینی اعتبار سے خواص میں شامل ہوں یا دنیوی اور عصری علوم کے اعتبار سے وہ خدمت میں لگے ہوئے ہوں ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کہی جائے گی جو انہیں پہلے سے معلوم نہ ہو ماشاءاللہ آپ حضرات اکثر علماء اور ائمہ ہیں اس موضوع پر آپ یقیناً بیانات بھی کرتے رہے ہوں گے اور اب بھی کرتے ہیں ہمارے مدارس کے جو جلسے ہوتے ہیں دستار بندی کے یا ویسے ہی سالانہ جلسے ان میں یہ موضوع ضرور پیش نظر رہتا ہے تو یہ سننے سنانے کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی آپ حضرات کو اس وقت اس لیے جوڑا گیا ہے کہ ہم عملی طور پر اس میں اور آگے بڑھ کے کیا کام کریں جو ہو رہا ہے اسی پر مطمئن ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہو رہا ہے چلتا رہے گا یا یہ کہ جو کمی ہے اس کا جائزہ لے کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اس بارے میں اپنے عزائم اپنے ارادے اپنی خدمات پیش کریں گے یہ اصل میں اس مجلس کا مقصد ہے. اور جمعیت نے 1 اپریل سے 10 اپریل تک جو دینی تعلیمی بیداری مہم چلانے کا فیصلہ کیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس 10 دن تک چلاؤ پھر بیٹھ جاؤ. یہ مہم تو زندگی کے آخری سانس تک چلانے ہیں. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ہم اپنی قوم کو دین کی طرف نہیں لائیں گے تو کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے؟ کیا کوئی نئی قوم پیدا ہوگی؟ اللہ تعالی نے اس مشغلے میں ہمیں لگایا ہے تو ہمارے اوپر یہ منصبی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو بہت سن خوبی انجام دینے کی کوشش کریں. تو اس درمیان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو پہلا کام جمعیت نے یہ کیا ہے کہ ایک سروے فارم تیار کیا ہے جو غالباً مولانا کے پاس پہنچ گیا ہوگا, اس کو چھپوا لیا جائے یا فوٹو کاپی کرا لی جائے اور ہر گھر میں جائیں 2-3 آدمیوں کی ٹیم بنا کر اور گھر والوں سے پوچھیں, ان کے ذمہ دار سے بات کریں, تمہارے کتنے بچوں نے قرآن پڑھا ہے, کتنا نہیں پڑھا, کتنی بچیاں پڑھ چکی ہیں, کتنی نہیں پڑھ چکی. تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب بات کریں گے تو ایک پیغام اس کو ذاتی طور پر پہنچے گا, اسے احساس ہوگا کہ بھائی نہیں پڑھایا تو یہ غلط ہوا, پڑھانے کی فکر کرے گا. اور جب آپ اس فارم کو بھر لیں گے اور علاقے کا یا محلے کا جائزہ لے کر فارموں کا ٹوٹل لگائیں گے اور اوسط نکالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے بچے ہمارے پڑھ چکے ہیں اور کتنے نہیں پڑھ چکے. اور اس طرح کی رپورٹیں اگرچہ آشرا نہیں شروع ہوا لیکن بعض صوبوں سے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ بعض تحصیلوں میں بعض علاقوں میں لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے گھر گھر جا کر فارم بھرے, اس کے بعد سب کا اوسط نکالا. مہاراشٹر میں بالخصوص تو اکثر اوسط کا حال یہ ہے کہ کہیں 30%, کہیں 40%, کہیں 50% بچے قرآن پڑھے ہوئے ہیں, اور زیادہ تر تعداد ایسی ہے کہ جو قرآن سے ابھی تک محروم ہیں. گویا بنیادی دینی تعلیم سے محروم. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اوسط ان علاقوں سے آیا ہے, جب آپ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں گے, گاؤں دیہات میں جائیں گے, شہر کے محلوں میں جائیں گے, تو اس سے مختلف اوسط نہیں ملے گا. حالانکہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہر جگہ مدرسے بن گئے, ہر جگہ مکتب بن گئے, مولویوں کا تو کام ہی رہ گیا, یہ مدرسہ وہ مدرسہ. ان تمام کثرتوں کے باوجود جب ایک ایک فرد کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا اور پتہ چلے گا کہ آج بھی بڑی تعداد میں, بلکہ اکثریت کی تعداد میں بنیادی دینی تعلیم سے ہمارے بچے محروم ہیں. اور ہر طبقے کا حال یہی, یہی نہیں کہ غربا اور جھوپا پٹیوں میں رہنے والے ان سے زیادہ برا حال کھاتے پیتے گھرانوں کے بچوں کا ہے جو ہزاروں روپیے بچے کو نرسری اسکولوں میں پڑھانے پر خرچ کر رہے ہیں, وقت پر بھیجتے ہیں, وقت پر لینے جاتے ہیں, اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ ہائی فائی اسکولوں میں انہوں نے داخلہ کرا رکھا ہے ہاسٹل میں, اور ان اسکولوں کو چلانے والے ان کے منتظمین وہاں کا نصاب وہاں کا ماحول 100% غیر اسلامی ہے, اور وہ چھوٹا سا بچہ کہیں 4 سال کا 5 سال کا 6 سال کا 7 سال کا وہ جب اس ماحول میں پڑھتا ہے اور صبح شام اس کے وہاں گزرتے ہیں اور پڑھانے والیاں خاص انداز میں بڑے ہی شفقت والے اور بڑے ہی پیار والے ماحول میں اس کو گویا کے زہر گھول کر کے پلاتی ہیں, تو بچے کا ذہن اندر سے اسلامی تعلیمات سے برگشتہ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اپنے مذہب کے بارے میں شکوک میں شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے, الحاد و دہریت کے راستے پہ چل پڑتا ہے یا دوسروں کے اثرات کو قبول کر لیتا ہے. یہ آج معاشرے کی صورت حال ہے, اور اگر ہم تھوڑا بھی جھانک کر کے دیکھیں گے تو جا بجا یہی تصویر آپ کو نظر آئے گی. ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, بچوں کے بڑے اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر, مراد آباد میں, علاء الدین ان کا نام. ان کی بچی ایک کانوینٹ اسکول میں پڑھتی, تو وہاں جو پریئر ہوتی ہے صبح کو اس میں ایک جملہ کہلوایا جا رہا تھا, عیسائی لوگ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فادر کے نام سے جانتے ہیں, تو یہ جملہ کہلایا گیا انگریزی میں کہ مائی فادر از یسوع, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع. تو وہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ دیندار ہیں اور ان کے گھر کے اندر کا ماحول بھی دینداری کا ہے, ان کی بچی نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ ناٹ مائی فادر از ڈاکٹر علاء الدین, کہ جو تم کہہ رہے ہو غلط ہے, میرے والد تو ڈاکٹر علاء الدین, بس وہ جو میم کہلوا رہی تھی اس نے کوئی ڈانٹا ڈپٹا نہیں کہ ماحول بگڑے, وہ اس کے پاس آئی اور اسے الگ لے گئی اور کہا ہاں تم ٹھیک کہتی ہو. اور وہاں دسیوں بچیاں غیروں مسلمانوں کی تھیں, ان کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملا, ان کے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا کہ یہ کیا کہلوایا جا رہا ہے. تو ہم تو یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں بڑی فراٹے کے ساتھ انگریزی بولنی آ گئی, اسکول میں ٹاپر بن گئے, بڑا اچھا انہیں انعام مل گیا, ریکارڈ بہت اچھا رہا, ماں باپ نہال ہوئے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں کہ جس سطح کے علم کا سیکھنا ہر مسلمان بچے اور بچی پر فرض ہے وہ اسے کتنا آیا کتنا نہیں آیا. مسائل جو ضروری ہیں وہ اسے معلوم ہے یا نہیں؟ آج صورتحال یہ ہے کہ بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، کب غسل کرنا فرض ہے، حالت جنابت میں وقت گزارنے پر کتنی وعید ہے، وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز کن باتوں سے فاسد ہو جاتی ہے، یہ موٹی موٹی باتیں بھی پتہ نہیں. تو ایسے ماحول میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم معاشرے کا جائزہ لے کر ان بچوں کو، بچیوں کو ضروری دینی تعلیم ضرور مہیا کریں. ماں باپ سے کہیں کہ آپ جیسے ان بچوں کی جسمانی اور مالی اعتبار سے ترقی اور صحت کا خیال رکھتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے دین و ایمان کا خیال رکھنا یہ آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے. اگر ان نسلوں میں دین نہیں رہے گا تو یہ مسجدیں غیر آباد ہو جائیں گی، مدرسوں میں پڑھنے والے بچے نہیں ملیں گے. یہ یہیں سے تو اٹھ کے آتے ہیں. جب مکاتب میں آپ بنیادی تعلیم دیں گے تو بات اوپر تک جائے گی. بہت سے علاقوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے مدرسوں کی شاندار عمارتیں کھڑی ہیں، ہر طرح کی سہولیات فراہم ہیں، نظام بھی ہے، اساتذہ بھی ہیں، بچے ندارت. خوشامد کر کر کے لا رہے ہیں پھر بھی نہیں ٹک رہے، کیوں؟ یہ نیچے سے کام چلتا ہے. مکتب کا نظام کمزور رہے گا تو مدرسوں کے نظام میں بھی کمزوری آئے گی. بچے نہیں ملیں گے تو کیسے یہ ادارے چلیں گے؟ تو ہم اس بات کی فکر اپنے اوپر اوڑھ لیں. اور جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کام نہ تو صرف دینی تعلیمی بورڈ کا ہے، نہ جمعیت علماء کا ہے، نہ کسی خاص جماعت کا ہے، یہ کام ہر مسلمان کا ہے. ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی ہے کہ ہماری نسلوں میں ارتداد نہ آنے پائے، ہماری نسلیں مرتے دم تک دین پر قائم رہیں، ہماری نسلوں میں دین و ایمان زندہ اور پائندہ رہے. اس کے بارے میں ہر آدمی کو فکر کرنا، ہر شخص کو توجہ دلانا. تو آپ حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ جو فرض درجے کا علم ہے، جس کے بغیر ایک مومن صحیح معنی میں مومن نہیں رہ سکتا، بنیادی عقائد کا علم، بنیادی مسائل کا علم، بقدر ضرورت قرآن پاک کا علم، تلاوت کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، یہ ہر بچے اور ہر بچی تک پہنچنا چاہیے. کیسے پہنچائیں، کیا طریقے اختیار کریں، وہ الگ ہو سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نصاب بھی الگ ہو سکتا ہے، پڑھانے کا انداز بھی الگ ہو سکتا ہے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ وہ ضروری دین سے محروم نہ رہے. آپ اکیلے کھڑے ہوں، آپ جماعت بنا کے کھڑے ہوں، آپ کسی جماعت سے مل کر کام کریں، آپ الگ سے کام کریں، کام ضرور کیجئے. اصل پیغام یہ پہنچا رہا. تو بتائیے کون کون حضرات اس کے لیے تیار کہ اپنے علاقوں میں سروے کرا کر جہاں ضرورت ہوگی وہاں مکتب قائم کریں گے؟ بتاؤ کون کون کر رہا ہے، نام لکھو بھائی. ان لوگ تشکیل کرنی پڑے گی، علاقہ وائز طے کیجئے ذمہ دار، ایک ایک گاؤں کی ایک ایک محلے کی دو دو چار کی ٹیم بنائیے اور وہ اس دس دن میں پوری رپورٹ آپ کے پاس جمع کر آپ انہیں چھپوا کے وہ دیجئے, سروے فارم دیجئے, پھر جہاں پر ضرورت ہو کہ بھائی اس محلے میں اتنے ہزار اتنے سو بچے ابھی تک پڑھے ہوئے نہیں ہیں, ان کو کیسے لایا جائے, بچیوں کے لیے الگ نظام بنایا جائے, بچوں کے لیے الگ بنایا جائے, اسی مقصد سے آپ کو جمع کیا گیا. خالی بیان کرنا اور سننا سنانا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. ہمارے مدرسے کے جلسوں میں اس موضوع پہ تقریریں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ دھواں دار کون سا ایسا جلسہ ہے جس میں نہ ہوتی ہیں؟ لیکن اب آپ کو ہمت سے کام لینا ہے, آگے بڑھنا ہے, تاکہ جب تک صحیح صورتحال ہمارے سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک ہمارے لیے اگلا لائحہ عمل بنانا مشکل ہو. بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار؟ کھڑے ہو گئی مولانا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہو, مرتے دم تک دین کی خدمت میں لگے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. جہاں جو